zapraszamy do reklamy. Walentynki w sklepach kosmetycznych Hebe. Tylko do 18 lutego wybrane zapachy kupisz aż 40% taniej. Sprawdź ofertę na hebe.pl. Kobiecy sposób na udane zakupy. Jest mistrzem kuchni, mistrzem murarskim, piekarskim, stolarskim i jeszcze jest mistrzem Polski, bo najoszczędniej przewozi wszystko od deski podłogowej do deski do krojenia. To Master. Renault Master. Samochód dostawczy roku 2014 w Polsce. Teraz Renault Master w leasingu od 100% z ubezpieczeniem 2,9%. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach. Tylko teraz wieprzowina w Lidlu tańsza o 25%. Sięgnij po świeżą, apetyczną wieprzowinę w doskonałych cenach i zachwyć się smakiem pysznego schabu, wspaniałej karkówki, delikatnej polędwiczki czy wyśmienitego mięsa mielonego z szynki za jedyne 6,36 za 500 gramów. Tak, bo mięso mielone z szynki jest teraz tylko po 6,36. Bo teraz w Lidlu wieprzowina 25% taniej. Lidl. Co tydzień coś nowego. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 15 lutego i jest 15. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Separatyści nie chcą wpuścić do Debalcewa misji OBWE. Bruksela potępiła ataki terrorystyczne w Kopenhadze. Pijany 15-latek ciężko zranił policjantkę, która interweniowała podczas awantury domowej. Obowiązujący od północy rozejm na wschodzie Ukrainy jest generalnie respektowany, poza takimi miastami jak Debalcewe i Ługańsk, informuje OBWE. Właśnie do Debalcewa nie została wpuszczona misja organizacji. Prorosyjscy separatyści tłumaczą, że nie mogą jej zapewnić bezpieczeństwa. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Pawło Klimkin powiedział, że wszystkie strony konfliktu muszą pracować nad tym, aby obowiązujące od dziś zawieszenie broni przebiegało bez żadnych naruszeń, nawet niewielkich, do których dochodzi teraz. Najczęściej koło Debalcewa i w okolicach Mariupola. Dodał, że kluczową rolę odgrywa tutaj misja OBWE. Jeżeli nie będziemy mieć przedstawicieli misji we wszystkich miejscach, gdzie mogą pomóc w stabilizacji sytuacji, to będziemy mieć problem z zawieszeniem broni. Samo Debalcewe pozostaje pod kontrolą sił ukraińskich, jednak główna trasa do miasta jest częściowo kontrolowana przez separatystów. Według Kijowa, mimo obowiązującego zawieszenia broni, żołnierze są tam od czasu do czasu ostrzeliwani. Stąd potrzebne były gwarancje bezpieczeństwa dla obserwatorów OBWE, których separatyści nie zgodzili się nadać. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Unia Europejska potępiła ataki terrorystyczne w Kopenhadze, w wyniku których zginęły 2 osoby, a 5 zostało rannych. Już po raz drugi w ten weekend Bruksela zareagowała na ostatnie wydarzenia w stolicy Danii. Komisja Europejska wyraziła swoją solidarność z ofiarami ataków oraz z ich rodzinami. W niedzielnym oświadczeniu podkreślono, że Europa jest zjednoczona z Danią w obronie wolności wypowiedzi, sprzeciwia się antysemityzmowi i wszelkim formom dyskryminacji. Europa nie da się zastraszyć, czytamy w komunikacie Komisji. Do pierwszego ataku w Kopenhadze doszło w sobotę podczas debaty z udziałem szwedzkiego rysownika Larsa Wilksa, autora karykatur Mahometa. Zamachowiec ponownie zaatakował w nocy, ostrzelając synagogę. W niedzielę został zastrzelony przez policję. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Z powodu zagrożenia atakiem terrorystycznym odwołano dzisiejszy pochód karnawałowy w niemieckim Brunszwiku. W zabawie miało wziąć udział około 250 tysięcy osób. Lokalna policja, powołując się na służby specjalne, podała, że istnieje konkretne zagrożenie zamachem ze strony radykalnych islamistów. Dlatego w ostatniej chwili zdecydowano o odwołaniu pochodu, który miał przejść przez centrum Brunszwiku. Impreza miała rozpocząć się wczesnym popołudniem. W mieście są już tysiące uczestników niedoszłej zabawy. Policja apeluje o rozejście się do domów. Burmistrz Brunszwiku powiedział, że to smutny dzień dla miasta i całego demokratycznego społeczeństwa, ale bezpieczeństwo ludzi ma pierwszeństwo, dlatego imprezę trzeba było odwołać. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. I wiadomości z kraju. Pijany 15-latek ciężko ranił policjantkę. Do tego zdarzenia doszło podczas interwencji domowej w miejscowości Tańsk Przedbory na Mazowszu. Napastnik został zatrzymany, a kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Niewykluczone, że telefon z prośbą o pomoc, po którym przyjechał patrol, był próbą zwabienia funkcjonariuszy. Do ataku doszło, jak mówi Andrzej Lewicki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, zaraz po rozpoczęciu czynności. Jest to powiat Mławski. Tam patrol policji został skierowany na interwencję. Policjantka, 30-latka, będąca w składzie tegoż patrolu, została zaatakowana, uderzona w głowę ciężkim, ostrym narzędziem. Doznała bardzo ciężkich obrażeń, w tej chwili przebywa w szpitalu. Odpowiedzialny za ten atak 15-latek, który był pod wpływem alkoholu został zatrzymany przez policjantów. Sprawę bada prokuratura. Nastolatek może usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Trójka w obrazach wielkich mistrzów, tym razem na dworcu kolejowym w Katowicach. Właśnie tam można zobaczyć dziennikarzy w zupełnie innych niż zwykle rolach. Na przykład Wojciecha Mana w roli doktora Tulpa, prowadzącego lekcję anatomii. Na miejscu jest Marcin Pośpiech. Obrazy zostały już odsłonięte. Jak komentują je odwiedzający? Oj, komentarze, opinii, nawet dyskusji na temat obrazów jest co niemiara, bo i potężny tłum zabrał się w hali głównej dworca w Katowicach. Trudno wyróżnić tutaj któryś z obrazów. To, co mogę powiedzieć, to to, że bardzo wiele osób, z którymi rozmawiałem, zwracało uwagę na dzieło Strajk Stanisława Lenca, ale trudno się temu dziwić. Tam w rolach głównych przecież Jurek Owsiak, Kuba Strzyczkowski i Henryk Sytner. Ale osoby, które znają trójkowy kalendarz, wiedzą, że takich spektakularnych przemian jest tam dużo więcej. Mam swój ulubiony obraz. Nie pamiętam jeszcze tych miesięcy. Owsiakiem mam swój ulubiony obraz. I z Kubą Strzyczkowskim. I z Henrykiem Sytnerem. Tak jest. Lubię patrzeć, jak oni to prężą, te swoje muskuły. Ta sesja była trudna, choćby pomyśleć o tym, jak ustawić 16 sesji, 99 osób, żeby to nie kolidowało z programem, żeby dziennikarze w zgodzie chcieli odgrywać postacie. Jestem z Częstochowy. Trzeba było wykorzystać okazję, żeby przyjechać na spotkanie z ukochaną trójeczką. A dzisiejsze spotkanie to nie tylko okazja, by zobaczyć obrazy z trójkowego kalendarza, ale by też porozmawiać z dziennikarzami trójki. Słyszeliśmy szefową programu Magdę Jeton, ale są też Michał Olszański, Ryszard Jaźwiński czy Michał Nogaś. Więc jeśli państwo są tylko w okolicy Dworca Głównego w Katowicach, proszę nas koniecznie odwiedzić. Dziękuję bardzo, a do Katowic jeszcze dziś będziemy wracać. To był serwis trójki. Na Suwalszczyźnie wieczorem może padać słaby śnieg, w nocy popruszy też na wybrzeżu, w Wielkopolsce, na Podlasiu, Mazowszu i na Podkarpaciu i będzie to zimna noc od minus 9 stopni na północnym wschodzie do minus 2 na krańcach południowych i zachodnich. Jutro najwięcej chmur na zachodzie, lokalnie słaby śnieg, a na termometrach od minus 5 stopni miejscami na wschodzie do plus 4 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowida 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowity 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Się nisko. Dzień dobry, nazywam się Marcin Kedryński i zapraszam na siestę gdzieś w tych dniach minionych między naszym jednym i drugim spotkaniem. Rozdano nagrody Grammy. To no, oczywiście nie jest jakiś dla nas bardzo ważny moment, bo 95% tych kategorii w ogóle wymyka się jakimkolwiek siestowym naszym tutaj uniesieniom. Natomiast oczywiście jest taki moment, którego, ma się rozumieć, nie transmitują żadne telewizje, rzadko kto o tym wspomina w prasie czy radiu. Mianowicie moment, w którym przyznaje się wyróżnienia w takich egzotycznych kategoriach, które owszem nas w sieście interesują, więc może przez chwilę temu poświęćmy naszą uwagę. Jakże się cieszę, że tak naprawdę w wiodącej wśród egzotycznych kategorii kwestii, mianowicie nagrodę Grammy za najlepszy album z muzyką świata, dostała, co zresztą już poniekąd nawet zwiastowaliśmy z nadzieją, Angélique Kidjo za płytę Eve. Shango! Shango wa lo keo, voy a lo ni llore. kanju laroni i kanju desileri. Laroni konju de sileri ke ke ke ta lo ma kolo juago ke ke ke ta lo ma kolo juago ke ke ke ta lo ma kolo juago eri ba mo ju de kosofu agogo ilu de lori wa koriko to basi okoni berimo agogo ilu de lori wa koriko to basi okoni berimo. Tak, Grammy za najlepszy album z muzyką świata dostała Angelique Kidjo za Eve, a tak mniej więcej brzmiała na naszym Siesta Festiwalu Trójkowym, czwartym rok temu niespełna w Gdańsku. Także ogromnie się cieszę, że niejako zwiastowaliśmy ten jej wielki sukces. W tym roku na Siesta Festiwalu Paulo Flourish, Neuza na dwóch koncertach w sobotę, na kolacji podczas nocy Fado, Helder Moutinho na naszym tradycyjnym, już pełnym pląsów wieczorze afrykańskim, nocą w klubie Parlament w niedzielę Charlotte Dipanda z Kamerunu, no i oczywiście w niedzielny wieczór w Filharmonii Mariza. No ale o tym jeszcze będziemy sobie może mówić w drugiej odsłonie. Teraz pochyliliśmy się na chwilę nad tymi nagrodami Grammy, nie żeby one zmieniały jakoś układ planet we wszechświecie, ale miło się czasami dowiedzieć, że nasi siestowi ulubieńcy odnoszą jakieś sukcesy, prawda? No i tak na przykład w kategorii najlepszy album z tradycyjną muzyką popularną. Jakże się cieszę, że przyjął nagrodę Tony Bennett. Prawda, że z młodszą koleżanką, no ale rozumiem, że dla niego to także mogło być atrakcyjne doświadczenie. Mean a thing if it ain't got that swing. Do I do I do I do I do I do I do I do I. No, it don't mean a thing. All you gotta do is swing. Do I do I do I do I do I. freedom that you've got. Oh, it don't mean a thing if it ain't got that swing. Do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I. No difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you've got. Oh, it don't mean a thing if it ain't got that swing. Do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I. Tony Bennett i Lady Gaga wyszli z nagrodami Grammy w kategorii najznakomitszy album z tradycyjną muzyką popularną. No tradycyjną rzeczy samej, to był Duke Ellington przed chwilą. Diane Reeves, to nie było specjalnie wielkich niespodzianek. Diane nie ma sobie równych i dostała nagrodę Grammy w kategorii najlepszy album wokalny jazzowy. Ale cieszy mnie ogromnie ten wybór, bo ta płyta jest taka nieoczywista, nie jest to taki rzetelny, jakbyśmy na to być może liczyli, tradycyjny swing. Już prędzej właśnie zajął się tym Tony Bennett, a album Beautiful Life jest ściśle siestowy. Bardzo wiele tam rozmaitych gatunków, wpływów, nastrojów się przenika, kolorów. Od na przykład taki drobiazg, jak temat tango z gościnnym udziałem Raula Midona, który wykona tutaj solo paszczą, jak się państwo zorientują. Ktoś może przez chwilę pomyśleć, że gra na trąbce, ale to błędne przypuszczenie. Diane Reeves i Raul Midon z płyty nagrodzonej Grammy, Beautiful Life. Hindo e la ye ye ye hando ru du ba ri ri ri ba ye ra bandera da ndo e ra ra ra ye ha ya ra ri ya ndo wo de he re re re re ri wo bom ping bom ping bom ping de Ingara era ra ra re Hera bare randa bombere Hambara era ira ira para ra ira era ye ye para rombera ra ra re re para rompe para rompe. Bambara pi bara ye ye Hai ai ri ri ri ri ri ri Sombolom berari la la ro ri re re So tu pape pirare Balle Yeah. tara, here ya, ya ra ye. Buja przyjemnie, zwłaszcza w tak plugawe, lutowe popołudnie, prawda? To Diane Reeves, nagrodzona Grammy za tę płytę, za album Beautiful Life i gościnnie Raoul Midon. A my dzisiaj w tej pierwszej odsłonie siesty na początku rzeczywiście tak przyglądamy się pobieżnie rozmaitym peryferyjnym dla innych, a dla nas dosyć zajmującym nagrodom Grammy. które wręczono gdzieś między jedną siestą a tą dzisiejszą. Więc jeszcze może dwa takie przykłady. Nie mam tej płyty, ale mogę się domyślać, jak brzmi żebosko. Mówię, że mogę się domyślać, bo album w tym składzie już powstał. To mianowicie jest Chris Thiele, jakże często nas odwiedzający geniusz mandoliny i wielki kontrabasista Edgar Meyer. I oni dostali nagrodę za najlepszy współczesny album instrumentalny. Album nosi tytuł Bass and Mandolin, jakże zaskakujący. Więc albo trafię gdzieś tę płytę wydaną przez Nonesuch, albo przyniosę tę poprzednią wydaną w duecie w najbliższym czasie. Ale nie o tym. Skoro Chris Thiele, to się jakoś zbliżyliśmy do muzyki bluegrassowej, do muzyki folkowej, jeśli ktoś chce country. I jak wiadomo, siesta ma takie lekkie odchylenie tutaj countrowe, za co bardzo przepraszam tych, których to jakoś razi. I pamiętam, to mogło być z pół roku temu, kiedy przyniosłem państwu płytę córki Johnny'ego Cash'a, Roseanne Cash. I usiłowałem państwa jakoś przekonać, że to super album jest. To mi się chyba nie udało do tego stopnia, że właściwie ja sam odłożyłem tę płytę na półkę po dwóch czy trzech siestowych prezentacjach, uznając, że pewnie państwo też do niej nie będą chcieli za często wracać, skoro nie dostałem tłumu zachwyconych maili, ale muszę wrócić do niej teraz, bo takie rzeczy zdarzają się rzadko. Otóż ten album The River and the Thread dostał nagrodę Grammy w kategorii najlepszy album Americana. To jest dosyć szerokie pojęcie, ma w sobie rzeczywiście i folk, i bluegrass, i taką dosyć pojemną kategorię muzyki tradycyjnej, amerykańskiej, preriowej, jeśli państwo mają ochotę. Ale to jest nic jeszcze, bo piosenka z tej płyty została uhonorowana jako najlepsza amerykańska piosenka Roots, czyli pieśń korzeni, a mianowicie pieśń A Feather is Not a Bird. I jakby tego było mało, także wykonanie tej piosenki Roseanne Cash otrzymało Grammy jako Best American Roots Performance, a zatem Roseanne wyszła z trzema nagrodami, co w tej kategorii się zdarza dosyć rzadko w ogóle. W tym gronie to się może zdarzać jakimś herosom pop muzyki, ale nie na tych naszych ulubionych peryferiach. Słowem, to wielki dla niej dzień. No zatem z nagrodzonej płyty The River and the Thread Roseanne Cash zaśpiewa państwu dwukrotnie nagrodzoną Grammy piosenkę A Feather's Not a Bird.

Tak, ten sezon koncertowy kończymy w czerwcu wieczorem z Chickiem Corea i Bobby McFerrinem, tak jak w ubiegłym roku kończyliśmy także w Bielsku i w Warszawie też koncertem Pata Metheny w jego nowym składzie. Ale ja to tak tutaj z Państwem próbuję sobie przypominać, czy Bobby McFerrin był kiedykolwiek z Chickiem Corea w Polsce. Ja nie pamiętam, byłem na tych koncertach McFerrina tyle razy, ale nigdy w owym legendarnym, jak powiadam, duecie, który swoje pierwsze i to najważniejsze, jak się zdaje, dziecko wydał jakże dawno temu, to był rok 1992. Fragment tego właśnie koncertowego albumu teraz Państwu podrzuciłem. Chick i Bobby wykonali Blue Bossę Kennego Dorama. Natomiast potem oczywiście była ta ich wspólna płyta z Mozartem, ale trudno to nazwać duetem, no bo choćby dlatego, że Bobby dyrygował orkiestrą symfoniczną. I pojawiali się nawzajem gdzieś w swoich projektach gościnnie. Bobby na płycie Rendezvous in New York, Chicka Corea, Chick z kolei u Bobiego, choćby na mojej ukochanej płycie tegoż ostatniego, czyli albumie Beyond Words. Dobrze będzie ich usłyszeć i zobaczyć ponownie. Jak powiadam, czerwiec bielsko-biała. A skoro jesteśmy już przy Bobim, to taki drobiazg, który też niech będzie początkiem nowego rozdziału dzisiaj w Sieście. Every time I feel the spirit moving in my heart, I will pray. Every time I feel the spirit moving in my heart, I will pray. Ooh. away time, I feel the spirit moving in my heart. I'm moving in my heart, moving in my heart, moving in my heart, moving in my heart. I will pray, moving in my heart, I will pray. Bobby McFerrin, gościnnie Esperanza Spalding z płyty Spiritual. I pomyślałem sobie, że rzadko to nam się zdarza w niedzielę, a powinno znacznie częściej, żebyśmy słuchali wspólnie pieśni kościelnych. A ponieważ jest piękna tradycja, że za oceanem te pieśni bywają pogodne, zabawne, pełne energii radosnej, szczęśliwej, to może jednak sięgnijmy po tamte pieśni, właśnie Gospels i Spirituals, z takich płyt właściwie w całości poświęconych muzyce religijnej, jeśli tak państwo chcą, choć pewnie na pierwszy słuch ucha nie jest to tak oczywiste. Wśród postaci, dla których ta muzyka jest ogromnie ważna i prowadzi ich przez życie, jedną z ważniejszych jest na pewno Liz Wright. To jest moment muzyczny z jej albumu Fellowship. And we'll go sweeping through the city, oh my Lord, where my loved ones have gone before. And we're gonna sit down by the banks of the river. And I'll tell you that I won't be back. No more. Hey, blessed are the pure in heart, for they'll go sweeping through the city. Hey, blessed are they that mourn, for they'll go sweeping through the city. And we'll go sweeping through the city, oh my Lord, where my loved ones have gone before. And we're gonna sit down by the banks of the river. I won't be back. Oh, blessed are the pure in heart, for they'll go sweeping through the city. Hey, blessed are they that mourn, for they'll go sweeping through the city. And we'll go sweeping through the city, oh my Lord, where my loved ones have gone before. And we're gonna sit down by the banks of the river. I won't be back. When I go to glory, I won't be back. See my Savior. I won't be back. I ain't coming back. I won't be back. Hey, no more. To Liz Wright, po której owszem spodziewalibyśmy się takiego albumu, jak chociażby na przykład po grupie Take Six, czy w sumie też po McFerrinie, który jest poza wszystkim dziedzicznie obciążony i takie płyty z pieśniami gospel i spirituals nagrywał już wcześniej jego słynny tata, Robert McFerrin Senior. Ale umówmy się, że przenigdy nie spodziewalibyśmy się płyty z muzyką spirituals, taką no ściśle kościelną, niedzielną, po Johnie Scofieldzie, naszym urwisie gitarowym. No a proszę bardzo, to jeden z moich ulubionych albumów Johna, już kolejny ostatnio, chyba tydzień temu mówiłem państwu, że równo od dekady się nie rozstaje z płytą, gdzie John gra muzykę Raya Charlesa, ale równie niechętnie wyjmuje z odtwarzacza ten album Piety Street. John Scofield z kumplami, którzy za niego na przykład śpiewają, ale już nie grają na gitarze, obiecuję, to już będzie John. Od początku do końca ściśle gospels i spirituals. We'll be right back. No to jest, proszę przyznać, nieortodoksyjne podejście do tradycyjnych pieśni kościelnych. John Scofield i nawet jeszcze kropelka reggae na końcu. Ten temat Sometimes I Feel Like a Motherless Child oczywiście wykorzystano na wielu płytach na pieśni Spirituals i jest także na tej, do której teraz sięgnę na pożegnanie z niedzielnymi piosenkami dzisiaj. To jest album jeden z dwóch z hymnami, spiritualsami, pieśniami ludowymi, które nagrali Charlie Hayden, nieodżałowany, i równie nieodżałowany Hank Jones, czyli kontrabas z fortepianem. Ten album pierwszy sprzed lat 20 dokładnie nosił tytuł Steal Away. I taki drobiazg, który być może entuzjaści spirituals rozpoznają. To Swing Low, Sweet Chariot. Charlie Hayden, Hank Jones. Tyle dzisiaj pieśni religijnych, ale jeszcze na koniec tej pierwszej odsłony siesty pieśń i postać. Ilekroć o niej myślę, to wpadam w uniesienie nieomal religijne. W tym roku na siesta festiwalu 26 kwietnia. Marisa. E acabo com sentir.